Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Oktay hiç gelmeseydin ben devam ederdim tek başıma. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Sana cevabımı ayın 25'ine kadar vereceğim. Abi içimiz dışımız bunlar oldu ya. Hakikaten başka bir şey okumuyoruz aylardır gazetelerde ya. Okumuyoruz, izlemiyoruz. Bir başka de sıktı bir şey. Artık şimdi gazetelerde bu kadar uzamaz diye düşünerek herhalde ben en başta girildi. Şöyle yazarım. Ondan sonra 15 gün sonra şöyle yazarım. Sonlara doğru böyle yazarım. Son gelmedi ki. Ne yazacaklarını bilemediler. Bir de değişiyor ya sürekli. Tarihler falan değişiyor yani. O da bir cansız. Bir ara bir 18 Nisan diyorlar. 18 dendi. 25 olsun. Tabii neyi referans aldığına bağlı. Neyse canım. Biz yine dünyada olup bitene bakalım izin verirseniz. Çoktan seçmeli haberlerime geçmek istiyorum. İsmet Berkan'ın yazısını okudun mu? Yok okumadım. Ne demiş? Başbakanla gittiler ya dışarı. He. Dönüşte başbakana sorunuz var mı? Gazete. Yok ya falan. Sıkılmış adamlar yazık. Ne soracak? Sorulan ben sana şöyle bir şey desem sen de bu cevabı verirsin. Kendini başbakan yerine koy ve cevap ver desem verirsin. O yüzden hani cevabı merak edilen bu süreçte cevabı merak eden herhalde bir soru yok. Ortada onu söylemiştir İsmet. Bence anket yapsınlar. Ne anket? Siz başbakan olsanız ne yapardınız? En sevdiğiniz renk ne falan diye anketi de genişletebilirler. Ha, güzel bir anket defteri gibi bir şey diyorsun. Evet çok güzel olur gazetelerde. Onu doldursunlar valla bence de. Hem en sevilen sanatçımız da çıkar. Ülkenin en sevdiği sanatçı da çıkar. En sevdiğiniz dizi. En üzüldüğünüz ayrılık mesela son günlerde yaşanan. Yazık ya üstü şenlendirici. Hadi ya. Maalesef. O el hareketi sevgili dinleyiciler bir zihinsel bozukluğu gösteriyor Doktor Demirci. Yani öyle anlatmaya çalıştım. Çıldırmış. Hadi ya. Vallahi bugün de yine gazetelerde ben şöyle bir açıklaması var şimdi gazete yanında değil ama. Ben sadece klarnet çalmak istiyorum demiş. Böyle açıklama yapar mı ya bir sanatçı? Yani bunu tam da sanatçıdan beklenen açıklama. Bir de samimi mi? Karısı da şey demiş. Madem klarnet çalacaktın araya niye derin seki vokal işlerini karıştırıyorsun demiş. Doğru. Doğru böyle bir şey yakında der. Bunu dememiş ama bu yakında diyebilir. Neyse biz gelelim çoktan seçmeli haberlerimize. Ne olduğunu bilmiyorum. Demin sarf ettim bu sözü. Onun gereklerini yerine getirmeye çalışacağım. Buyurun efendim. Önümüzdeki dakikalarda. Soruyorum size. Sor. Çapkınlık haberleri mi? Uzay haberleri mi? Yoksa robot dünyasından olumlu ve olumsuz haberler mi? Uzay haberleri. Uzay haberleriyle başlıyoruz. Kırmızı zarfı seçtiniz. Uzaydan bugüne kadar hiçbir kötülük gelmedi çünkü. Ama uzayda bir takım biliyorsun meczuplar var. Uzay meczupları. Astronot, kozmonot, taykonotların yanında. Onlar da uzayda sonuçta. Onlar da uzayda. Arkadan şöyle bir düşün yani uzaydan ne kötülük geldi dünyaya. Ara sıra göktaşı geliyor. Aman onlar da atmosferde yanıyor düdük kadar bir şey düşüyor dünyaya. Öyle filmlerdeki gibi göktaşı düşecek, bütün kıtayı batıracak durumu yok yani. Doğru. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Amerikalı kadın astronot Sunita'yı biliyoruz. Onlar kavga çıkarmıştı, kıskançlık kavgaları. O mu bu? Sunita Williams. Bilmiyorum. O geri dönmüştü ya döndükten sonra. Onu attılar diye biliyorum ben. Bu hala uzayda. O zaman bu değil, bu onun teyzesinin topuklu ayakkabısını ondan sonra dev ekranına falan fırlatmış. Lak diye geçirmiş. 100 bin dolarlık hasar varmış NASA'da. Valla önceki gece bir koşuya çıkmış Sunita Williams. Ha, uzayda mı bu kadın? Uzayda. Ha, benim dediğim kadın aşağıdaydı. Aşağıda değil mi? O değil bu. Şimdi Amerika'nın Boston kentinde düzenlenen bir maratonla eş zamanda uzayda Sunita Williams da koşusunu gerçekleştirmiş. Ve ilk defa uzayda ilk defa maraton koşan astronot unvanını da ele geçirmiş. Keşke aya çıkan veya ne bileyim uzayda şu hareketi yapan İlk astronot diye bir ünvan varsa onu da ele geçirmiş. Ne yapacak bilmiyorum. 300 kilometre yok olur mu? Yeryüzünden 300 kilometre ötede 42 kilometre koşmuş. Sunita Williams yaptığı açıklamada böyle söylemiş. Yalandır. Niye abi? Koşmuş işte, koşu bandında koşuyor. Yani uzay koşuyor yürüyüşü dediğin şey 6 saatte 4 metre yol gidiyorlar ya. İçeride yapmış zaten ya, mekiğin içinde. Ha şeyde mi? Yani bu mekik nasıl bir şey bilmiyorum ama. Spor tesisi mi var mekiğin içinde? Bir koşu bandı varmış işte. Herhalde ayakları açılsın diye zaman zaman. Ama maratonla eş zamanda başlamış, aynı anda bitirmiş. 4 saat 24 dakika. Ve birinci oldum demiş. Evet, tamam demişler. Demek ki ona da aynı hareketi yapmak zorundayız Sunita'ya. Üstü şenlendiriciyle aynı kıvama gelmiş yani. Ben sadece uzaya gitmek istiyordum demiş. Uzayda ilk kez böyle bir etkinlik yapıldığını açıklamış NASA. Hayırlı uğurlu olsun diyerek ve bir güzel parti vermişler bunun sonunda. NASA böyle bir açıklama yapmaya utanmıyor mu ya? Etkinlikler mi? Evet. Onun şimdi insanlar NASA'yı eleştiriyorlar. Sonuçta git gel git gel, yıllardır hiçbir gelişme yok yani. Taş örneği, artık taş toplayacakları yerlere de gitmiyorlar. Başka... Orada dön dön dön aynı şeyler. Artık böyle bir takım etkinliklerle insanların biraz ilgisini çekmeye kültür çalışıyorlar. Kültür sanat etkinlikleri yapsınlar abi, Türk o zaman. Türk gecesi yapsınlar mesela. Değil mi? Ne güzel olur. Böyle 3-5 seyirci önemli değil. Bir tane sanatçı götürsün oraya. Evet. 5 tane de seyirci. Oradan zaten astronotlar bağlı seyirci olur. Mesela şey vardı televizyonlarda geçtiğimiz yıllarda, ne kadar hoş olmuştu. Ne? Bir cüce leğenin içinde yıkanmıştı. Mesela uzayda ilk cüceyi biz yıkadık gibi bir şey yapılabilir. Öyle bir şey olabilir. Veya bu şey var ya, gözünden süt fışkırtan adam. Heh, onu götür. Onu götürsünler. Ne kadar hoş olur o şey, yerçekimsiz ortamda o gözden çıkan süt böyle havada baloncuklar oluşturur ama falan. Ama fışkırtamayabilir mi ya acaba? Fışkırtır da hava yere şey olmaz. Havaya böyle baloncuk olarak çıkar. Ne kadar güzel olur o. Güzel da görsel. Onun fotoğrafını da verirsin gazetelere. Bunları yapmak dururken koşu bandında ne kadar sıkıcı bir şey. Çok seyretmesi sıkıcı. Zevkli değil. Ama bir cüce olsa mesela. Leğen olsa. Leğen olsa onu yıkasalar. Sonra doğru, o cüceyi böyle şey dünyaya gönderse, uzay cücesi diye. O zaman 1-2 kişi var uzaya göndermemiz gereken. Eğer biz kendi imkanlarımızla uzaya gidersek Seda Sayan'ı götüreceğiz. Seda Sayan'ın programında mıydı? Seda Sayan da yıkandı. Hayır canım, sabah programı değildi, gece programıydı. Böyle ha, bir tarafta eşekler falan vardı. Samanlar bilmem neler. O senin neler. Hangimiz İhtiyar eşek? Heyeti var arkasında. Öyle bir tam köy atmosferinin yaratıldığı bir programdı. Abi öyle köy atmosferinde niye cüce yıkansın ya? Ne bileyim ben de şimdi o kadar böyle bir... Niye cüce yıkansın sorusuna bir verilebilecek herhangi bir cevap yok ama. Köy şeyim yok, tecrübem yok da ben de şey diye düşündüm. Herhalde köy adetlerinden biridir. Cüceler haftada bir cüce mi yıkanır diye öyle bir şey. Hayır canım, ne alakası var? Yanlış yanlış şeyler ediniyorsun. Öyle değil. O Seda Sayan'ın programında olmuştu. Ben hatırlıyorum. Seda Sayan'ı götüreceğiz. Bir de neydi? Profesör Guinness'ten sorumlu profesörümüz Türkiye'deki. Bırakmıştı ama. Bıraktı. Onu götürüyor. O yine tanıdığı falan vardır. O da sorsunlar kimi götürebiliriz? Enteresan kimler var? Mesela Uygur kardeşleri götürebiliriz. Onlar da son zamanlarda birbirlerinden soğudular galiba. Tek tek ayrı yarışmaları sunuyorlar. Doğru ya, ayrıldılar mı acaba? Bir şey zaten şey de giymemiş, renkli takım da giymemiş en son. Alakası yok. Bir arada problem mi yaşadılar? Moralleri bozuk herhalde. Böyle bir uzay haberimiz vardı. Hayırlı uğurlu olsun maraton koşan astronot başta olmak üzere tüm uzay camiasına diyoruz. Ve geçiyoruz robot dünyasına. Dünyanın en saygın üniversitelerinden MIT değil mi? Doğru. İnsan gözlü robot tasarlamış. Hayırlı uğurlu olsun. İlk insan gözlü robotumuzla yeryüzümüzde takılmaya başladı. İnsanın gözünü robota mı takmışlar hemen? İşte orası belli değil. Orası belli değil. Hangi yarı insan... biyonik robot mu yapmışlar yani? Ama insan gözü şeklindeymiş. Bir de yumuşak falan anladığım kadarıyla. Ama bu ayaklı kollu robot değil. Göz yapmışlar. Robot göz yapmışlar. Göz yapmışlar ama kafası falan da var. Ha var mı? Kafasız göz yani, korkunç olurdu. Kafa çünkü deme. Kafa gibi ama kafa değil. Şöyle bak göstereyim ben sana. Öyle bir kolları falan da var. Korkunç bir şey yapmışlar onlar ya. Tam işte dünyayı ele geçirecek robot diye benim gözümde bu canlanıyordu işte. Ama biraz masum bakıyor Ege. Şimdi hemen öyle bakıyor. Daha şaşkın şaşkın. Ama fellik fellik gözleri dönüyormuş. Kim nerede, silahlar nerede, insanların enerji kaynakları nerede falan, onlara bakıyor şu anda. Domo ismi. Domo. Robotun ismi Domo. Tıpkı bir insan gibi görüyor demiş yaratılan uzman. Bu robotu tasarlayan... Domo'nun harflerinde ufak bir oynamayla Doom yazabilirsin ve işte o zamanda bir bilgisayar oyunu olarak uyarısı gelmişti. Şimdiden bunun sinyalleri veriliyor yani. Çok çok yakındır artık. Vallahi makarnaları stoklamaya başlayın sevgili dinleyiciler. İnsan gibi, ya daha doğrusu insan gözünün takılmasının insana ne kadar yaklaştırdığı daha şimdiden tartışılmaya başlamış bu robotu. Benden hadi uzaklaştırdı açık söylüyorum. Benden de bir soğudu. Bir Asimoğlu'ya duyduğum sempatiyi bu Domo'ya duyamıyorum ben. Bir de antipatik yapmışlar gözleri ya. Bu altta bir boşluk var. Çeşit çeşit insan gözü dediğin hepsi de güzel gözler değil ki. Patlak gözü var, çekik gözü var, başka türlü gözü var yani. Doğru. Mesela insana en yakın özelliği şuymuş. Bilemiyorum ne dersiniz buna. Yürürken yerdeki bir çöpü fark edip çöp kutusuna atıyor. İnsanla ne alakası var bunun? Bana bunu yapan bir insan göster. Bunu yapan insan olamaz. Çıkalım sokağa. Geçen. Bunu yaparken asıl işi olan koli dizimini de aksatmıyor. Yani insan gözlü robot yapmışlar. Koli dizdiriyorlar abi yine. Yazık. İşte böyle olacak zaten, robotlar niye isyan etsin? Şimdi sen bunu güzel bir maaşlı bir işe soksan, robot da o ne güzel robotum ama şu robot halimle ne güzel para kazanıyorum. Masrafım da yok diyecek. Doğru. Güzel güzel yaşayacak ama böyle işte ağır işlerde çalıştıracaksın ki isyan etsin, dünyayı ele geçirsin. Nasıl bir plansa bu da artık. Valla bu robotun tasarımcısı da şöyle demiş, duracağı da benzemiyor yani. Şimdi yüzleri insana benzeyen robotlarda sıra. Yani gözü tamamladık, gözü oturttuk. Bir aksaklık yok. Şimdi tamamen yüzü insana benzeyen robotlar çıkaracağız ortaya demiş. Yani şimdi o da o kadar zor olmasa gerek ya. Bugün çık bütün çarşıların vitrinlerine falan bak. Hı. Vitrinlerde mankenler var. Bayağı da benziyorlar insana yani. Bu biraz hareketsiz bir teknoloji de, onun yüzünü alsan, Domo'ya taksan mesela, rahatlatır biraz olsun. Ama o da alttan bana şekil şey olur ya. Şekilsiz bir yapı olur. Anladım. Kafası nerede bitecek? Ha, onun iç tamamen mankeni alsan, içine bir mekanizmayı yerleştirsen. İşte mankenin de kolu bacağı şey. Ne? Olmadık yerden dönüyor. Bir de bunu niye, bu büyük ihtimalle düşünülmüştür Ege ya. Bu bizim söylediğimiz. Çünkü onlar da vitrinlere bakıyorlardır herhalde, uzmanlar. Belki de sosyal hayatları sıfırlanmış adam, laboratuvardan çıkmıyor. Doğru, ne bir kahveye gidiyor ne bir maça gidiyor. Sosyal hayat sıfır demiş. Sıfır. Ve yine bir uzaydan, o zaman daha doğrusu robot dünyasından bir haber verelim. Bu şimdi verdiğin Domo olumlu haber miydi, olumsuz haber miydi? Bu olumlu haber. Olumlu buysa olumsuz nasıl acaba? Öyle geldi. Şimdi İstanbul'da 4 ayrı hırsızlık suçundan aradıkları bir kişiyi polis yakalamış. Robot resmiyle mi haber? Robotla ilgisi bu mu? Hayır abi, hırsızlık dedim ya, hırsızlık olayında çalınan şeyler robotmuş. İstanbul'da robot mu varmış? İstanbul'da robot varmış ve çalınmış ve bundan bizim haberimiz yok. Hakikaten utanıyorum şu anda. İngilizce konuşabilen iki akıllı robot bulunmuş hırsızın evinde. Mesela bu robotlar internetten verilen komutlarla hareket edebilen robotlar aynı zamanda, ama tabii ki sahibinin komutlarını. Türkiye'ye gizli gizli robotlar girmiş. Vallahi küçük çapta temizlik, taşıma, tutma işlevlerini yapabiliyormuş. Bayağı da şey, yakışıklı bir robot. Küçük bir çapta da temizlik dediğim, beni rahatsız eden şu adam var, şunu temizleyin gibi ister mi? Gibi herhalde. Toplu katliam yapamıyoruz ama bir iki kişiyi indirebiliriz demiş robotlar. 40 santim boyunda böyle ufak tefek şekilli robotlar. Piyasa değeri 3500 TL'ymiş bu robotların. Biraz ucuz mu ya? Yani ne tip temizlik yapıyor onu öğrenmek lazım. Abi herhalde işte orayı burayı temizliyor. Tekerlekli mi, ayaklı mı? Ayaklı canım, bak ben sana göstereyim. Domo'dan daha güzel görünüyor yani. Aa, ne kadar güzel robotmuş o ya. Görünümü böyle. Nerede satılıyor bu robotlar? Onlar işte görmedim. Robot ordusunun piyadeleri benim gözümde. Benim rüyalarımda hep canlanan şeyler gazetelere çıkmış. Bir firmanın deposundan çalınmış 22 Temmuz 2006'da. Oktay bir bakar mısın, omuz başlarında roket sistemi var mı? Yok abi, vatka gibi bir şey var omuz i̇şte başlarında. Onun altında onlar. Ne? Roket sistemi? Roket sistemi. Vatkalar kalkıyor piu piu diye. Bence hastanelere atıyorlar ki şey olmasın, yaraladıklarımız iyileşmesin diye. Temizlik dediğinde o herhalde. Yakalanmış, adamın da evinde bulunmuş. Robotları evin önünden satın aldım, çalmadım vallahi da billahi de demiş. Ne yapacaksın lan robotları diye bağırmışlar herhalde. Yeğenlerime hediye edecektim demiş yaptığı açıklamada. Ama sağ salim olmuş ve tabii robotlar ilk bulunduğu zaman bu adamın evinde ne yaparsın? Mesela sen hakikaten bir şey olsan, bir emniyet gücü olduğunu düşünmeni istiyorum. Evet. Robocop gibicesine. Tamam. Amerika'da bir emniyet gücüsün sen ve böyle bir hırsızlık vakası var. Robotlar çalmış. Sen etkisiz hale getiriyorsun çalan kişiyi. Ondan sonra robotlarla nasıl bir temas içinde olursun? Ne dersin ona? Ben hemen o robotlara isim koyarım. Böyle oluyor ya, mesela çocuk bulunuyor, kimsesiz çocuk. Evet. Kader diye isim koyuyorlar ve hemen şey yapıyorlar. Biberonla süt veriyorlar. Evet. Öyle bir şeyler yapmaya çalışırdım. Yani anlatmaya çalışmaz mısın abi, sizin başınıza böyle böyle bir şeyler geldi, şimdi ben sizi götüreceğim falan filan diye. Çünkü yani o sırada aktif haldeymiş robotlar. Ya aktif zaman. Halde de ben onları belki de ateş ederdim. Niye ateş ediyorsun abi, hiç tanımadığın robota ya? Ne biliyorsun robotun hırsızı kaçırmadığını? Çünkü robotların insan zihniyle oynama gibi özellikleri de var. Kullanım kılavuzunda yazmıyor ama belki adamı kaçırdılar, hırsızlık yapsın diye kullanıyorlar. Son dakikada bizi de çaldılar demeye getirdiler. O yüzden ateş mi? Direkt ateşle karşılık veririm. Ateşle karşılık veririm. Doğru. Künyeyle de patlatırım. Sonra da künye mi? Patlatanı da künyeyle ödüllendiririm. Künye kelimesini kullandığınız için sizi takdir ettim doğrusu. Bir de benim anlamadığım, şimdi bu robotlar galiba ufak tefek ev işleri yapıyorlarmış. Tabii canım, zaten 40 santim boyunda ya. Ne iş yapacaksın ya? Şu dolabın üstünden kumandayı getir desen onu getiremez yani. Tencereleri falan çıkarıyordur işte ya. Alttaki tabakları çıkaramaz. Tabaklara uzanamaz. Bardaklara falan uzanamaz yukarıda duran da. Emniyet güçleri hemen yapılması gerekeni yapmışlar. Hemen bahçeye çıkarmışlar bu iki robotu. Yıkamışlar. Emniyetin bahçesinde yürütülerek denenmiş. Sağlam mı, yürüyor mu, yoksa bir arızası var mı falan diye. İkisi de sapasağlanmış maşallah. Bir şey nasıl yok. Yürütülüyor? Elinden mi tutuluyor? Yokuştan mı itiliyor? Herhalde bir şey vardır abi. Açma kapama bir şey vardır ya. Bir numarası vardır yani. Kumandası falan yok da. Veya internetten komut vermiş olabilirler. İçeriden, ofisten, pencereden de bakıyorlardır aşağıda ne yapıyor. Söyle adresi de biz de buradan bir komut verelim. İşte yok. Tebrik ederim emniyet kuvvetlerini. Nereden? Hangi internetten? Arkasında yazıyor mu? Ben şuradan komut verebilirsiniz diyor. Mıknatıs gibi bir şey ya bu internet. O yüzden her derde doğru, deva. Doğru, ihtimalle öyle yapmışlar. Her derde deva. Öyle bir şey hayırlı uğurlu olsun. Kimsenin endişe etmesine gerek yok. Robotlar sağ salim altında. Ulaştırılacak depolarına. Ulaştırılıyor. O zaman son olarak İtalya'ya gidelim. Müsaade ederseniz. Ver yansın Oktay. İtalya eski İtalyan Başbakanı Berlusconi'yi hepimiz biliyoruz. Evet. Yaptığı sıkıntılı açıklamaları, günler yaşıyor. Yaptığı açıklamaları biliyoruz. Evet. Seçimden önce girdiği rejimleri. Neydi onu? Cinsel diyete girdi. Cinsel diyetleri biliyoruz. Ve işte geçen hafta, daha doğrusu dün 70 yaşındaki Berlusconi'nin bazı fotoğraflar ortaya çıktı. Hani diyetteydin mi demiş gazetelerde fotoğrafları. Valla dergi yayınlamış bunu. Hakikaten de hani diyetteydin gibicesine bir şey söylenmesi lazım. Çünkü 5 kadınla birlikte parti yaparken yakalanmış. Yakalanmış ne demek onu da tam bilmiyorum ama. Ne olacak yani, partide bir şey yok ki. Parti derken abi herhalde direkt İngilizceden, yok İtalyancadan çevrildi bu. Oradan parti dendi. Yoksa yani şey, bazı görüntüler ve fotoğraflar var. Güzel. Şöyle böyle partiye sen katılmamışsındır mı diyorsun? Sen katılmamışsındır. Silvio Berlusconi harem kurdu diye yazılmış haberde. İki kadınla el ele sabah yürüyüşündeyken bir fotoğrafı var. Ya belki bu siyasi partidir. Hangisi abi? Beş kadınla, yani daha çok kadın milletvekilinin olduğu bir siyasi partinin temellerini atıyorlardır. Nasıl açıklıyorsun el ele tutuşmalarını? O abicim bin tane Hasan Celal Güzel sokakta adamları öpüyordu şimdi. Doğru ya, Bush'la şey el ele dolaşıyorlar. Kral. Doğru. Peki bunu, şöyle bir fotoğraf var, onu nasıl açıklıyorsun? Eski Başbakan Berlusconi bir arkadaşını yanına, ikisini de kucağına oturtmuş olarak bir objektife poz verirken de görülmüş. Bu fotoğrafta yansımış. Bu da büyük ihtimalle partiye yeni kaydolmuş kişilerin katılım törenidir. Önce kucağa oturtuyorlardır. Ne bileyim, öyle şeyler olabilir işte. Öpüşüyorlardır. He. Hoş geldiniz partimize. Rozet takılıyordur sonra falan. Öyle samimi bir hava var yani partinin içinde. Belki partinin adı Aile ve Saadet Partisi mesela. Aile Saadeti Partisi. Doğru. Berlusconi'den en az 40 yaş küçük olan kadınlarla harem kurduğunu yazmış dergi. Yani ben zaten partinin amacını anladım. Gençler bir yaştan sonra aile büyükleriyle böyle ilişkilerini biraz koparıyorlar ya. Ha, bir baba gibicesine mi düşünmelisini istiyorsun? Yeniden bir baba kız ilişkisini. İlk önce kızlar. Çünkü kız çocuğu babaya daha düşkün ya. Doğru. O yüzden belki ilk başta kızlar partiye katıldılar. Valla biraz tabii 27 yıllık eşi Veronica Hanım, Berlusconi'nin eşi, birazcık kızmış. Ama henüz bir açıklama yapmamış. Ne kadar kızdığı ilerleyen günlerde ortaya çıkacak. Partiye biraz gençleri, genç erkekleri kaydedince şey olur demiş. Yüreğimi yağları erir zaten. Yakında bir Berlusconi'den açıklama gelecek biliyorsunuz. Ben sadece klarnet çalmak istiyorum. Öyle bir açıklama gelirse. Böyle bir haber var. Bu haberin de takipçisi olacağız. Ben hayır, şimdi normalde Recep Tayyip Erdoğan da Berlusconi'yi savunurdu ama işi başından aşkın şu aralar. Doğru. Fatih Terim savunabilir. Fatih Terim de aralarında ne kadar çok iyi olduğunu bilmiyorum. Berlusconi ile bizim başbakanın arası çok iyi. Doğru. Ama işte yoğunluğu var. Berlusconi mi demiş? Nasıl geldim o? Berlusconi mi demiş? Ne denir ki Berlusconi'ye? Bilmiyorum. Berlus denebilir herhalde. Berlus bence çok güzel bir isim. Doğru. Berlusconi demiş. Şu aralar çok yoğunum. Çok yoğunum. O yüzden sen biraz kendini idare et. Ondan sonra ben yakında sana yardıma geleceğim demiş. Belki demişti. Boşluğa düşmüş olabilir ya Berlusconi. Berlusconi de ben de çok yoğunum demiş. 5 tane var. Hangi birini partiye kaydedeceğimi bilemiyorum demiş. Bir de bu görünen 5 tane. Görünmeyen buzdağının. Demek en az 25 tane daha var. Çünkü 6'da biri üstte oluyor. Gerisi altta ya. Doğru. 6'da 5'i de altta oluyor. Onlarla ilgili bir fotoğraf yok. Ama yakında onlar da çıkacak herhalde Ege Bey. Böyle bir haberimiz de vardı. İtalya'dan aktarabileceğimiz. Oktay Bey çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz efendim. Ne zaman isterseniz siz çağırın. Dünyasıyla evrenin her bir noktasından bize göz kırptınız adeta. Haberlerle, gelişmelerle. Ben size bunun karşılığında ne yapabilirim diye düşünüyorum. Benim çok güzel hazırladığım bir hava durumu paketi var. Aa, çok hoş ya. Hiç, evde hazırladım. Hiç gerek yoktu. Çok teşekkür ederim. Çok kim, hoş. Kim seslendiriyor? Bunu sevilen sanatçılarımız, radyo korosundan arkadaşlarımız. Ha, radyo sanatçıları. Radyo sanatçılarımız. Ay, çok teşekkür ederim. Hemen ardından da böyle gelişmelerden hazırladığımız küçük bir paketi de sana sunmak istiyorum. Ay, çok teşekkür, zahmet etmişsin Ege'cim. Sağ ol. O rica ederim. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır aile kasabının sunduğu spor gündeminde oğlum Demircan sizlerle. Alo mu? Bana? Nasılsın Demircan? Demek sen misin? Evet benim yavrum. Allah Allah. Alo Ege? Ne oldu Kenata? Ege nereden buldun babamın sesini? Bir saniye amca. Günaydın Demircan abi. Ege Ergün nerede? Nereden buldun babamın sesini? Sana sürpriz yapayım dedim Demircan abi bugün. Allah Allah. Vallahi şimdi çok duygulandın ha. Duygulandınız mı, duygulandım mı? Duygulandım, ben duygulandım. Öyle... Biraz daha oynatsana, görelim. Nasıl oynatsan? Adam burada ya. Nerede adam? Stüdyomuzda. Babam mı? Hı. Hadi canım. Ne oynatacağım koca adam? Bikini giydirip masanın üstüne mi çıkarayım? O zaman beni mi kandırdı? Nasıl sizi kandırdı? Öldüm dediydi bana. Kendisi mi söyledi, birisi mi söyledi öldü diye? He. Ama bir dakika ben onu bir sorayım. Onu bir sorma. Amca siz öldünüz mü yoksa kazandınız mı? Ölmedim ben. Ölmemiş Demircan abi. O yandaki şakacı arkadaşa söyle. Hiç komik bir espri değil bu yeni. Hayır canım burada işte kendi. Hayır babam söyle. İsmi ne o zaman söyle. Amca sizin isminiz neydi? Dayar. Dayar mı? He he. Hiç kolaysım yoktu ha. Niye? Ne lakası var? İsmail benim babamın ismi. Bir sorayım mı? Amca sizin isminiz İsmail değil miydi? Tayyar benim ismim. Tayyar Tılsım. Bak soyadımı da almış. Ne zaman almış soyadımı? Demircan abi bu adam sizin gerçek babanız olmasın? Nereden gerçek babam olmaz? Belki İsmail Bey, rahmetli İsmail Bey gerçek babanız değildi. Olur mu canım benim aynı çocuklukta para verdiydi bana babam. Gider, ya siz daha böyle aklınız... Şey yapardık ondan sonra hep aynı adamdı. Yeni babam. Anladım da yani belki siz daha böyle aklınız ermeden ailede bir karışıklık olmuştur da Tayyar Bey mesela evi bırakıp gitmiştir de anneniz bir daha evlenmiştir falan. Olur mu canım öyle? Ne alakası var? Üzerimize oynanan oyunlar devam ediyor öyle. İşte en başlıkinden yanındaki adam. Sana bir lafım yok ama onun tam yüzünün ortasına tükürüyorum. O zaman... daha önce siz o sucukları falan boş verin. Paketleyip gidin Demircan Hanım. Hangi sucuklar? Bilmiyorum, ben şimdi adamı bir uğurlayayım Demircan abi. Dur, dolandırıcıymış. Bir dakika, sucuk mu kesitmiş? Ne bileyim, oğlum sucuk yesin diye falan filan dedi. Bilir bakayım sen onu bana. Alo. Çıktı Demircan abi. Gitti mi? Boynu, yani burada siz tükürünce falan o rahatsız oldu. Sucuk mu getirmiş? Ha. Ne kadar getirmiş? Kaç tane kangal? Kangal kangal sucuk vardı. Benim görebildiğim kadarıyla 10-15 tane vardı. 8-10 tanenin üzerinde 10-15 tane Demircan abi. Afyon üstünden gelmiş. Nereden geldiyse bilmiyorum. Kaymak falan da vardı. Şahane şey getirmişti. Ya adam. Ayıp oldu o zaman adama. Ayıp oldu. Ne bileyim artık baba olarak görmediğinize göre. Allah Allah. Şimdi o zaman konuşma bittikten sonra ben kapatmayayım da. Şimdi tekrar telefona bir çağrı ver. Olur mu? Olmaz Demircan abi. Artık o yani o defter kapandı herhalde. Şimdi çünkü müziklere girdiğin zaman ben bir konuşuvereyim. Tükürmeseydiniz gene lafı çevirdiniz de tükürdünüz ya. Hayır, ben neden tükürdüğümü anlatırım. Ne, bunun açıklaması olur mu ya? Ya o da şimdi sucuklara tükürüp tükürüp verirse? Canım, ateşte piştikten sonra bir şey olmaz. Bir tanesi bir şey olsa diğeri bir şey olmaz. 8-10 tane kangal sucuğun üzerindeki sucuklardan bahsediyorsun. Sen müziğe girdikten sonra o beyefendiye bir çare mi? Çünkü bayağı yaşlı bir adam gibi geldi, ayıp olmasın. Ben kendime alacağım sucukları herhalde. Radyoda paylaşırız biz. Çünkü şimdi adama hani evladını bulduk diye getirdik buraya. Şimdi adam bir hayal, o evlat dediği çocuk yüzüne tükürdü. Bir hayal kırıklığı var. Siz bizim hepimizin amcasısınız diyerek sarılacağız yani. Sucukları da biz hak ediyoruz o durumda. Ama ağacığım, sucuğun tükürmüş olabilir çocuğa. O yüzden senin çocuğun da var ya, sen şey yapma, sütün kesilir falan, bunlar olduysa sucuk. Şey, bize niye öyle bir şey? Bize bir öfkesi yok ki adamın. Ama şimdi tükürmüş olabilir şimdiye. Siz çok babanızı niye tanımıyorsunuz? Ben nereden tanımıyorum? Tanıyorum, İsmail Kılsım. Ya belki bu adam gerçek babanızdır. Nereden biliyorsunuz İsmail Kılsım babası olduğunu, babanız olduğunu? Ama ne diyorsun sen ya? Yani tipi falan benziyor muydu size? Babamın mı? Yok, ben anneme çakmış. Nasıl, annenizin tipi nasıldı? Bıyıklı yani, mıymış o da? Benden kısa boylu, babamda mesela bıyık yoktur hiç. Oradan dayıma benzemişim ben. Bu adamın tipi de size benziyor aslında. Var mı, bıyıklı mı? Bıyıklı. Böyle alt dudağıyla emebiliyor mu bıyıklarını? Nasıl? Yani alt dudağıyla emebiliyor mu bıyıklarını? Öyle bir şov yapmadı bize. Ama emer herhalde. Normal çay içerken falan öyle bir şey yapar. Rahat rahat emer yani, benim anladığım kadarıyla. Bir de size iş vermek için gelmişti. En acısı da bu. İş mi vermek? He. Siz başladınız mı kebapçıda? Ben gittim de kabul etmediler. Niye kabul etmiyorlarmış? Öyle verene ihtiyaçları yokmuş. Nasıl ihtiyaçları yok? Sipariş gelmiyor mu kebapçıya? Hadi döndüm, dışarıdan telefon ettim. Askerime girdim. Karşıda bir şey vardı, telefoncu. Baş konuşlardan masraftan kaçınmıyorum hele. Anladım, güzel taktikle gitmişsiniz. Evet. Oradan telefon ettim, çocuk anında çıktı, pideler olur olmaz. Tamam. Ben siz ne yakalım çocuk? Kaç alıyorsun diye sordum. Ne yakacaksın sen dedim. Siparişlere oturacağım abi dedi. Lan dedim, hayvan herif dedi, içeri soktum bunu pideyi. Ne yapıyorsunuz siz? Niye böyle girdiniz ki şimdi orsuz? Hayır, ben şimdi normalde ilk başta gittim. Dedim ki, ben dedim aklımda dedim, acayip bir güzel fikir var dedim. Tamam. Dedim, siz dedim yapacaksınız dedim, telefonla alacak dedim, ben dedim götüreceğim dedim. Tamam, pide siparişlerini ben götüreceğim bundan sonra. En başta söyledim senin dediğin gibi. Pideye dedim, olmaz dedim. Para isimlesin. Para vereceksin dedim. Tamam. Onlar hiçbir şey demedi. Baktılar ben biraz açık gözüm. Bugüne kadar hiç beni kınırdı eve. Evet, siz saftınız biraz. İyi niyetinizden kaynaklanan bir şeydi yani. Herkes kendini bilinle diyorum ben. Doğru. Maalesef. Ondan sonra adamlar bağlı bir anesi bir ayı der gibi bir tıstı. Falan. Ne oldu lan dedim. Meğerse o da patronun oğluymuş. Yani patron ne diyeyim, dükkan sahibinin. Anladım. Oymuş. Dükkan sahibine dedim. Yok abi şu anda sonra geldi diyor bana. Evet, sonra gitse de takipçisi olmak lazım. Çünkü atıyorlar, aga. Attılar, dışarı yaka başladılar. Çünkü ben şimdi aklayacağım dedim. Oturdum. Oraya yaka başladıktan sonra karşıdaki baş konuş telefonuyla konuştum. Anladın mı şimdi oraları? Yani bir çirkinlik yaşandı diyebilir miyiz? İğrenç bir şey yaşandı yani. Başka pideci, kebapçı yok mu sizin yakınlarda? Ya var da onların da şey yokmuş. Oraya gidip yeniyormuş. Dedim ben o zaman adamları getireyim buraya. Nasıl? Acıkan'ı sırtlayıp götürmek için mi? Acıkan dedim, gelin dedim, burada dedim, kime bakayım dedim, biraz dedim, piş kokanı dedim, ağzı yeni. Ağzı ben getireyim, onlar da güldüler. Ne demiş yani, anlamadım, ben bile anlamadım. Ne ağzı kokan adamı mı getireyim? Yok gideceğim, yolda yürüyen adamı. Özellikle bak her şeyi düşündüm eve. Özellikle öğlen saatlerinde. Evet. Çünkü öğlen hepimiz ne yaparız? Acıkarız, içimiz ezilir. Acıkarız. Öğlen saat dükkan gezeceğim. Orada aç adamı, adamı bulup. Aç mısınız diyeceğim. Açım diyen olursa adamı alıp getireceğim. Oraya getireceğim. Madem o tarafa oradan pidayı dönere götüremiyorsun. Güzel olabilirmiş. Ama işte buna da gülülür. Demircan abi keşke şey yapsaydınız. Bu Tayyar Bey'in çekyat fabrikası varmış. Hangisini? Bu baba yüzünde tükürdünüz ya. Ya ben onun yüzüne şaka diye tükürdüm. Aga. Öyle şaka mı olur? İnsan babasının yüzüne tükürür mü? Gelmiş mi yüzüne? Yüzüne gelmiş mi tükürüyorum? Gelmez herhalde tabii telefondan ama o... O zaman neden koşmuş? Gönlüme geldi demiş. Demiş mi? Aha. Ne zaman demiş? Arkadaşlar şu anda bilgisayardan mesaj gönderdiler. Stüdyoya haber geldi yani. Ha. Sana haber verdiler. Dışarıda ağlıyormuş koca adam sizin bu terbiyesizliğiniz yüzünden. O zaman ben bak hele ne olduğunu biliyor musun? Orada radyoda senin olduğun yerde yapılacak bir şeyler varsa ben geleyim. Hem çalışırım hem para kazanırım. Radyoyu almayız demiş abi sizi. Neden? Çünkü şey yani iş yok radyoda. Yani bir şeyler yapsam ben şimdi mesela o dönerciye gitmeden önce benim böyle güzel bir iş olacağı aklıma gelmemişti. Ben gelsem bir radyoya baksam ne yapabilir acaba diye. Ne yapacaksınız demiş abi radyoda, var mı aklınızda bir şey? İşte şu anda yok ama görmem lazım. Tamam çünkü, ben konuşayım, size uygun bir pozisyon çıkarsa haber veririm. Çünkü mesela cumartesi pazar günleri kurs verebilirim size. Ne kursu? Spor kursu. Hem de bugün geleyim bunu konuşayım. Ondan sonra da Tayyar Bey'le ayrıca konuşalım. Tayyar Bey sizle konuşmaz demeyecek. Kaçırdınız, çok güzel fırsatı kaçırdınız ya. Ya Egeciğim ne olur para kazanmam lazım. Çekyat fabrikasının başına geçecektiniz demeyecek abi. Bir adamın elini öpmeniz gerekiyordu bunun için. Siz tuttunuz yüzüne tükürdünüz. Fabrikası mı varmış adamın? Fabrikası varmış Afyon'da. Mesela bizim bir tane eski koltuk var. Onu falan değiştirebilir miydik böyle olsaydı? Ya ben size fabrikanın müdürlüğünden bahsediyorum Demirci abi. Bütün koltukları değiştirdiniz. Masaları falan her şeyi. Bizim kendi evimizdeki. Evet. Evimizde. Hem de satardınız. Çekyat evimizde çekyat mı olacaktı yani? Aha. Ben bunu yapmasaydım. Evet. Özür dilerim o zaman. Özür dileyebilir miyim kendisinden? Geçti Demirci abi. Ben reklama girmem lazım. Çok geç kaldım. Sen bir müzik koy da. Her şey için geç kaldık Demirci abi. Anladın mı sen mesajı? Mesajı anladın mı? Çok geç kaldım. Beni karıştırma artık, sizin şahsi meseleniz. Ama sen istersen Tayyar Bey'le beni buluşturabilirsin. Yani uzlaşmamızı sağlayabilirsin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.